teg i nikad stiši neće proljeće. Pred tvojom kućom je led, ja čekam na red da se oklizne. Malo se jelo, malo se pilo, ja nabi glava u tvoje krilo. Malo se jelo, malo se pilo, ja nabi glava zaspala. E, vani je mrak, dobar znak, samo on dobro zna našu lozinku. Moj polubrat, sitan sad, šalje me u rat u tvoju postelju. Malo se jelo, malo se pilo, ja nabi glava u tvoje krilo. Malo se jelo, malo se pilo, ja nabi glava zaspala. Ili zaplesala, da mi je sad harmonika, ne bi mi svu noj zaspala. Bilo bi ko što nikad ti bilo nije, i ne bi srce moglo da sakrije. Da mi je sad harmonika, ne bi mi svu noj zaspala. Bilo bi to što nikad ti bilo nije, nema na svijetu do mene vetrije. Da mi je sad harmonika. Lani je snijeg kao tek i nikad stići neće proljeće. Pred tvojom kućom je led, ja čekam na red da se oklizne. Malo se jelo, malo se pilo, ja nabi glava u tvoje krilo. Malo se jelo, malo se pilo, ja nabi glava zaspala. Ili zaplesala, da mi je sad harmonika, ne bi mi svu noć zaspala. Bilo bi ko što nikad ti bilo nije, i ne bi srce moglo da sakrije. Da mi je sad harmonika, ne bi mi svu noć zaspala. Nema na svijetu do mene bekrije, da mi je sad harmonika, ne bi mi su noć zaspala. Bilo bi to što nikad ti bilo nije, i ne bi srce moglo.